Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nowe fakty dotyczące śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie we Wrocławiu zbada zespół powołany przez resort spraw wewnętrznych. Kolejnych kilkudziesięciu rannych podczas nieustających od 50 dni protestów w Wenezueli. Zakazy sprzedaży nabojów energetycznych poniżej 16 roku życia domagają się specjaliści od żywienia w Belgii. Nowe fakty dotyczące śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie Wrocław Stare Miasto. Do zbadania sprawy resort spraw wewnętrznych wraz z Komendą Główną Policji powołały specjalny zespół. Do nowych materiałów dotarli dziennikarze programu Superwizjer TVN24. Więcej na ten temat Przemysław Gałecki z Radia Wrocław. Dziennikarze ujawnili m.in. nagrania z kamer, które są wbudowane w paralizatory. Igor Stachowiak, skuty kajdankami, nie stawiający oporu, jest drażony prądem. Wszystko dzieje się w łazience na komisariacie. Mężczyzna leży na podłodze, policjanci rozkazują mu zdjąć spodnie i straszą kolejnym użyciem paralizatora. Świadkowie mówią o biciu i wyzywaniu mężczyzny. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przyznaje, że materiał zawiera dowody mogące świadczyć o tym, że ofiara była przez policjantów torturowana. Opozycja już żąda dymisji szefa MSWiA. Resort w oficjalnym komunikacie tłumaczy, że zadaniem kontrolujących będzie m.in. dokładna analiza akt, czynności wyjaśniających i dyscyplinarnych prowadzonych wobec funkcjonariuszy. 25-letni Igor Stachowiak zmarł rok temu. Policjanci pomylili go z mężczyzną poszukiwanym za handel narkotykami. Do tej pory prokuratura nie postawiła żadnych zarzutów. Funkcjonariusze uczestniczący w tym zdarzeniu po krótkim zawieszeniu wrócili do służby. W serwisie Trójki apel o pomoc dla Polaków w Kazachstanie. Fundacja Lelewela chce zapewnić polskim organizacjom w tym kraju dostęp do internetu i kupić komputery. O szczegółach Piotr Pogorzelski. Prezes Fundacji Piotr Kościński powiedział mi, że sytuacja ekonomiczna Polaków w Kazachstanie jest dość trudna, choć nie tak, jak była na początku lat 90. Jego zdaniem nie trzeba już przekazywać im żywności czy ubrań. Potrzeba im wszystkiego, co wiąże się z pamięcią o Polsce, z polskością. Dlatego Fundacja Lelewela chce zapewnić czterem organizacjom w Astanie, Shortandach, Ekibastuzie i Pierwomajce laptopy, dostęp do internetu oraz pomóc przy zakładaniu stron internetowych. Jeżeli nie będą mogli oglądać filmów, nie będą mogli słuchać polskich audycji radiowych, oglądać wiadomości telewizyjnych, czytać internetowych mediów, no to ich wiedza o Polsce będzie tak naprawdę znikoma. Liczbę Polaków w Kazachstanie szacuje się na 30-40 tysięcy. Większość z nich to potomkowie osób deportowanych w latach 30. z radzieckiej Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Informacje, jak pomóc, znajdziemy na stronie fundacjalelewela.pl. Masowe protesty w Wenezueli. Na ulice stolicy Caracas i San Cristobal wyszło ponad 200 tysięcy ludzi. Uczestnicy wieców 50. dzień z rzędu protestowali przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro. W Caracas budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obrzucono koktajlami Mołotowa i kamieniami. Policja użyła gazu łzawiącego. Jest kilkudziesięciu rannych. W Wenezueli brakuje towarów pierwszej potrzeby, jedzenia, lekarstw i środków czystości. Protestujący domagają się ustąpienia prezydenta i wcześniejszych wyborów. Na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles doszło do kolizji samolotu pasażerskiego z samochodem serwisowym. Rannych zostało 8 osób, w tym 2 ciężko. Boeing 737 z Meksyku tuż po wylądowaniu uderzył w pojazd obsługi technicznej. Wszyscy ranni to jadący tym samochodem pracownicy portu. Na pokładzie samolotu było 146 osób. Nikomu z nich nic się nie stało. Żywieniowcy w Belgii domagają się zakazu sprzedaży napojów energetycznych poniżej 16 roku życia. Młodzi ludzie piją ich coraz więcej, a to może mieć fatalne skutki. W Belgii, jak wynika z niedawno przeprowadzonych badań, 60% nastolatków regularnie sięga po napoje energetyczne, 18% pije je codziennie. Lekarze alarmują, że takie napoje spożywane systematycznie wycieńczają zwłaszcza młode organizmy. Duże dawki kofeiny mogą doprowadzić do zaburzeń układu krążenia i problemów z sercem, a nawet zawałów. Dodają, że kofeina w połączeniu z cukrem oszukuje mózg i organizm młodego człowieka, który błędnie ocenia, że może zrobić więcej ponad siłę, że nie jest zmęczony, choć w rzeczywistości tak nie jest. To działa jak narkotyk, bo także uzależnia, skomentował toksykolog i antydgad z Uniwersytetu w Leuven. Stąd apel o wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów energetycznych dla nieletnich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

tak zwanych powrotów. Czyli artyści, którzy kiedyś coś zrobili interesującego, a potem wydawało się, że znikną, ale postanowili spróbować po latach. Na początek przypomnę dawny przebój z 1972 roku, ale ci z Państwa, którzy pamiętają utwór Run, Run, Run, usłyszą, że to nowa wersja. Run, Run, Run. 1972 rok. Zanim dalej będę opowiadał, to przypomnę, że mogą Państwo się odzywać tu do nas. 71335 SMS i ewentualnie man@polskieradio.pl. Ta grupa, która wylansowała przebój w wersji pierwotnej, nosiła nazwę JoJo Gunn. No i mieli parę udanych piosenek, ale było to epoki całe temu, bo lata 70. XX wieku to przecież, drodzy Państwo, no prawie pół wieku. Ale muzycy w którymś momencie postanowili spróbować jeszcze raz. Często takie powroty kończą się no, takim dość rozpaczliwym odgrzewaniem dawnych przebojów, próbą przyciągnięcia uwagi, powiedzmy sobie, dawnych fanów, którzy już też nie są tacy młodzi jak kiedyś. No i efekty artystyczne są, mówiąc oględnie, chwilami bardzo mierne. No taka kopia swojego własnego sukcesu, troszkę już wykonana na lekkim zmęczeniu i bez wielkiej nadziei na fantastyczny efekt. Tymczasem po 30 latach, 30 paru, George Gunn dogadali się, że może spróbują coś zrobić razem i wydali płytę. I rzeczywiście ta płyta nie stała się jakimś gigantycznym przebojem, ale recenzentom pokazała, że starzy rockmeni, kiedy im się naprawdę chce, to potrafią wskrzesić tę dawną iskrę i płyta Big Chain również moim zdaniem to bardzo atrakcyjny element płytoteki ludzi, którzy lubią takiego właśnie rocka. I usłyszeliśmy przed chwilą Run, Run, Run w tej wersji nagranej ponownie. Oni w ogóle... Ach, co ja będę zachwalał. Za chwilę Państwo usłyszą dwa utwory. Nie ma tu żadnego zmęczenia, żadnego zblazowania, żadnej takiej komercyjnej próby, żeby jeszcze wydusić parę groszy ze wspomnień, tylko po prostu porządne łojenie. Jojo Gunn po latach połączeni z powrotem Be Careful What You Wish For najpierw, a potem jeszcze Better Everything. It all, but I wanted more. The keys to the castle, but I had to find that back door. I had the toys, baby, I had the stuff. Yesterday was just too late, too much was not enough. Life's funny, and treasure turns to trash. First comes the rush, and then comes the crash. Better be careful what you wish for. Better be careful. Careful what you wish for. What you wish for. You just might get it. You just might get it. He picked the numbers for that Powerball. 7, 10, 24, 13, and 59. Well, I had them all. He said it's time to satisfy my need. The salesman told him, friend, I think I got your speed. He picked his color. He paid in cash. He took that new Ferrari and went straight off the overpass. What you wish for. Better be careful. Be careful what you wish for. Better be careful. What you wish for. You just might get it. You just might get it. Down. We got beautiful women, beautiful men. 14 new temptations, one original sin. So take that money and take that fame and shoot it up like a needle in your vein. Go burn your candle, baby, and seize your day and take a pretty picture on that stainless steel tray. Better be careful what you wish for. Be careful what you wish for. Be careful what you wish for. You just might get it. You just might get it. Better be careful what you wish for. Better be careful. Be careful what you wish for. Be careful what you wish for. You just might get it. A small dog, break a big chain. She'd make a sane man stand out in the rain. She makes the boys scream makes the man cry. And I would do anything just to hear my baby sigh. I'm having cold sweats. I can barely sleep at night. I just start shaking like a leaf. Panowie z reaktywowanego JoJo Gun dali próbkę starego, dobrego rocka. A teraz będzie też stary chyba rok, a czy dobry, to się okaże. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Wczarek, dzień dobry. Z mojej strony oczywiście gorące, bigbitowe serwus. Stary rok będzie, 67. Może być? Może. Dzisiaj kawałek bigbitowy, który będzie pewnie wymagał przydługiego wstępu i to jest już pierwsza zła wiadomość dla pana, ale jest i dobra, bo chciałbym pana obłaskawić i wzruszyć, więc przekazuję w tej chwili na pana ręce artefakt, czyli oryginalną płytkę z tego roku, znaczy z tego, czyli 67 oczywiście. Aha, jak żywa. Oczywiście tylko do podtrzymania. Wiem, pan mi nie daje prezentów. I wzajemnie. Otóż na okładce widzi pan Wojtka Kordę, trzymającego gitarę. Tak. Jest to płytka, tak zwana czwórka, z zachodnia, zwana epką, gdzie pierwszym utworem, a jakże, jest utwór ludowy Płynie Wisła. No tak. Tu się pan może żachnąć, że jak to, panie Michale, jakieś płyty mi pan przynosi, a przecież w Szpulowcu z płyt nie gramy i byłaby to straszna nuda i sztampa, żeby grać. No, za długo pan mnie przyzwyczaja do takich pułapek, żebym w nią wpadł. Ma pan rację. Ten utwór, Płynie Wisła, z wersji płytowej jest słaby. I tak bym go nie zaprezentował. Tam jakieś takie, proszę pana, nieporadne dęciaki są. Nie da się tego za bardzo słuchać. Do Kołobrzegu się to bardziej nadaje niż tutaj do nas. Ale jest wersja radiowa tego utworu. I tam te nieporadne dęciaki zostały zastąpione przez rockowy, proszę pana, fuzz. Nie wiem, czy pan to lubi, czy pan nie lubi. To przecież kłóci się z takim klarownym, pięknym brzmieniem gitary. No ale jeśli właściwie użyte, to lubię, oczywiście. I mógłbym, proszę pana, zaprezentować tę wersję radiową, gdyby parę miesięcy temu nie została wydana na takiej serii kompaktów prezentujących nagrania radiowe niebiesko-czarnych. Czy to zablokowało pana? Trochę mnie zablokowało, proszę pana, ale ja się tym w ogóle nie przyjmuję. Ja się cieszę, jeśli coś wychodzi polskiego Big Beatu na płytach. Ja i tak sobie poradzę. Bo powiedziałem, że jest lepsza ta wersja radiowa, ale tak naprawdę najlepszy jest podkład instrumentalny do tego utworu, dlatego że nawet Korda się tam starał śpiewać tak dynamicznie, ale nie zawsze zrobiono dobry miks, dobre zgranie tego utworu. Tam Korda, wie pan, w 80% się prezentuje, a pod nim coś bzyczy. I to bzyczenie jest, proszę pana, najbardziej interesujące. I ja sobie tak zamarzyłem, że gdyby mi się kiedyś udało, proszę pana, znaleźć podkład do utworu Płynie Wisła w wersji radiowej niebiesko-czarnych, to byłby mój dobry dzień. I czuję, że taki dzień się wydarzył. Tak, proszę pana, znalazłem ten utwór po wielu poszukiwaniach, ponieważ on jest nieodpowiednio opisany, niewłaściwie w naszych archiwach, więc niełatwo było do niego dotrzeć. Jeśli chodzi w ogóle o podkład, nie wiem, czy jeszcze mam chwilę, bo pan może na przykład sądzić, że ja się czepiam. No właśnie, zajął mi pan już następną płytę trochę, ale proszę. No dobrze, dziękuję panu bardzo. Otóż trzymam w rękach kolejny artefakt, który być może pana wzruszy. Jest to wydanie miesięcznika Jazz z 1968 roku, wywiad z Adą Rusowicz. No, która podobnie myśli o zgraniu utworów niebiesko-czarnych. Otóż w tym wywiadzie na pytanie, czy w twojej pracy jest coś, czego nie lubisz, co cię denerwuje? O tak, przede wszystkim nagrania radiowe. Do każdego podchodzę z olbrzymim entuzjazmem, który jednak trwa do chwili, kiedy usłyszę zarejestrowany na taśmie podkład muzyczny. Brzmi to głucho i bezbarwnie. Ludzie odpowiedzialni za nagrania przyzwyczajeni są do stereotypowych metod nagrywania i w ten sam sposób miksują zarówno grupy bitowe, jak i Jerzego Połomskiego. A tu, proszę pana, będziemy mieli czystą rockową energię, proszę pana. Sam podkład, bez żadnego wokalisty, który mógłby to zepsuć. Ba, proszę pana, bez linii melodycznej do tego utworu. I to pana ucieszy, bo każda linia melodyczna dla pana jest hopsa, hopsa i bum, cyk, cyk. I będzie już ten tylko mięsisty, soczysty fuzz, proszę pana. No to nie mogę się doczekać. Dobrze, więc ja zapowiem gwoli dziennikarskiej ścisłości, mianowicie podkład instrumentalny do utworu Płynie Wisła w wersji radiowej, niebiesko-czarni, rok 67. Kawalątek melodii był przez chwilę. Usłyszał pan to. To świetne. To nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy nie. To już się panu mniej podoba. Nie, podobało mi się. Oczywiście czysto brzmiało, ten faz nie przeszkadza. No i to ciągle te różne pańskie wynalazki dowodzą, jak inny byłby ten Big Beat, gdyby nie różnego rodzaju, no nie chcę mówić przeszkody, ale takie ograniczenia z różnych stron. Tak, ja też mam wrażenie, że w tamtych czasach artyści, zespoły akurat mieli najmniej do powiedzenia, jeśli chodzi o ich twórczość. Tak. No ale panie Michale, dzięki pana badaniom docieramy do różnych takich ciekawostek. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Ja też. Proszę państwa, mówiłem o powrotach i będzie następna taka sekwencja. Najpierw stary przebój z tamtego okresu, czyli połowa lat 60., a potem coś nowszego. You're gonna miss me. I taki zespół, o którym pamiętają tylko chyba najstarsi górale, 13th Floor Elevators. Amerykańska grupa, okres psychodelii, no i zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Kompozytorem tego utworu i główną postacią 13th Floor Elevators był niejaki Rocky Erickson. Dla wielu z państwa, nawet tych, którzy trochę się interesują historią muzyki, to zamknięty rozdział, gdzieś tam postawione to na półce albo zapisane w pamięci własnej czy komputera. Tymczasem tenże Rocky Erickson bez przerwy, ale od muzyki nie odszedł. Jego życiorys niezwykle skomplikowany, trudny, okres pobytu w zakładzie psychiatrycznym, kłopoty z prawem, z nadużywaniem różnych rzeczy, ale wciąż muzyka. No i właśnie jak taki po latach niepokorny, bardzo zbuntowany artysta daje sobie radę muzycznie, tego za chwileczkę będziemy w stanie doznać czy doświadczyć, ponieważ mam oto płytę współczesną Rockiego Ericksona. On ma w swoim dorobku już sporo tytułów, ale no, siłą rzeczy nie można wszystkiego prezentować. Wykaraskawszy się z tych różnych swoich opresji, wymyśla piosenki, nagrywa, rozważa o losach świata i o naturze człowieka, a ta muzyka, kiedy się w nią słuchać, moim zdaniem naprawdę jest wciągająca. like he's going to take a break. Okay, thank you. All right, for sure. He'll be right back in just a little bit. All right, we're going to go back to our live performance from Rocky Erickson. Just let it loose, Rocky. Rocky Erickson. Najpierw było Goodbye Sweet Dreams, a potem John Lohman. Ekspresja, emocja niewywrzeszczana, ale gdzieś tam w środku w tym człowieku nieźle się gotuje. Cała płyta, intrygujący tytuł, taki właśnie bardzo idealistyczny. True Love Casts All Evil. Prawdziwa miłość odrzuca całe zło. Rocky Erickson. Pewnie będę wracał do tej płyty, bo warto ją sobie utrwalać. Państwo piszą, bardzo dziękuję za korespondencję, za uwagi, za propozycje. Pośród pytań pojawiają się również prośby o powracanie do niektórych wykonawców. Jest pewna grupa słuchaczy, których zaintrygowała kanadyjska grupa Blood Ceremony. No to wyciągnąłem ich jeszcze jedną płytę, skoro takie jest publiczne zamówienie. We'll be right back. Blood Ceremony. To było o czarownicach, a na koniec tytułowy utwór płyty The Eldritch Dark.